Eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. 538 Nieuws. 9 uur. Amerika en Iran beginnen vandaag vredesgesprekken. Een team onder leiding van vicepresident Vance is hiervoor aangekomen in het gastland Pakistan. Afgelopen week sloten Amerika en Iran al een voorlopig bestand na 6 weken oorlog. President Trump dreigde daarvoor nog de hele Iraanse beschaving weg te vagen. Rusland heeft vlak voordat er een bestand ingaat in Oekraïne nog allerlei burgerdoelen aangevallen. Woonwijken, een winkel en een café. Ze werden beschoten met drones. Vielen 3 doden en zeker 17 gewonden. Bestand is voor het orthodoxe Pasen en gaat vanmiddag in. De 4 astronauten van de maanmissie hebben Nederland bedankt op een terugreis. Een team van Airbus in Leiden bouwde aan de zonnepanelen op een ruimteschip, waardoor ze elektriciteit hadden. Astronauten landen vannacht in de Stille Oceaan. Ze worden nu op een vliegdekschip medisch gecheckt. En Den Haag is van plan om naast het Centraal Station de hoogste woontorens van Nederland te gaan bouwen. Hoger dan die in Rotterdam. Daar staat de Zalmtoren van 215 meter. Den Haag gooit er nog een paar meter bovenop, meldt Omroep West, waardoor ze zo'n 2 keer de Domtoren in Utrecht zouden worden. Eerst nog zonnige periode en zacht, 15 tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en daarna volgen buien en koelt het af. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord bij Urmond. Daar is een ongeval gebeurd, daarom 9 minuten vertraging. En de A27 Gorkum richting Utrecht bij Lunette, ook 6 minuten vertraging. Deze zaterdagochtend wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de 3 meest gemelde van dit moment. A2 echt richting Maastricht, 230.2. A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 48.3. En ook oppassen op de A37 Hogeveen richting de grens met Duitsland bij 25.0. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen. Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Hey, goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Ook Taylor Swift hoor je na Tears for Fears. Radio 538. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know and when you don't you don't. But my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strikes, sleepless in the onyx night. But now the sky is open light. Oh, oh, oh, oh, oh, oh my lord, never made no one like you before. You had to make your own sunshine. But now the sky is open light. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. You couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone and you were just a pose. And don't we try to love, love. Swift en Open Light. 538. Ben je ook wel eens je sleutels kwijt en dat je werkelijk niet weet waar je moet beginnen met zoeken? Perfect is dat, hè? Zeker als je niet te laat kan komen voor een afspraak. Florentien van de Ochtendshow zei was deze week haar sleutels kwijt. Maar wat zijn nou de beste tips om ze nooit meer kwijt te raken? Je hoort het zo meteen naar Summer Jam. Radio 538. Get on the floor. Put your hands up. on skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Koningsdag met onder andere Douwe Bob, Lucas en Steve en Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel like I remind myself, all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out to the sea and down into the stars. I won't fall in the presence of love. Signs are gone. Should I go on or go right? She is still here to tell me there's a place we will find together where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we felt the shame. Sirens are weeping. Met Direct en Won't Fall. Dit is het beste van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538. Tenminste, als ze naar binnen kunnen komen. Want om naar binnen te komen, zo werken deuren vaak, daar heb je een sleutel voor nodig. En als je je sleutel kwijt bent, ja, dan kom je lastig naar binnen. En daar weet Florentien alles van. Zij is namelijk wel vaker haar sleutels kwijt. Deze week ook. En daar kwam ze op een bijzonder moment achter. Jij kwam aan in de auto. Jij wilde de auto op slot zetten en kwam toen tot de conclusie mijn sleutels zijn verdwenen. Nou, al voor de poort, want ik heb mijn tag om hier binnen te komen eraan hangen. En die kon ik niet vinden. Aha. Dus ik werd aan alle kanten ingehaald door andere mensen die ook in de parkeergarage wilden. Oh. Dus, maar goed, iemand heeft het open gedaan voor mij. En toen wist ik dus al dat ik mijn sleutels kwijt was. Maar dan weet je ook, je rijdt in die auto. En je auto gaat op een gegeven moment ook gek doen op het moment dat die sleutel niet aanwezig is. Dus je weet, hij ligt in de auto ergens. Ja, maar toch. Ja, en dan nog kan je hem niet vinden. Maar je zou zeggen, twee keer hard remmen. En zeker hier naar de parkeergarage ga je een hellinkje af. Dan komt hij ergens onder vandaan. Ja. Uiteindelijk zat hij in een zakje. Dus twee keer hard remmen had ook geen gevolgen gehad. Dat is ook weer waar. Maar hij is niet vanzelf in dat zakje terechtgekomen natuurlijk. Ja, hij is er op een of andere manier toch ingevallen. Wie oh wie helpt Florentien dit soort situaties in het vervolg te voorkomen? Geert heeft wel een tip voor je. Geert, goedemorgen. Ik zeg een hele goede morgen. Fantastisch team, 538. En het is mooi weer. En wat word je dan happy van als je 538 opzet? Ja, ik hoorde het. Ik was op de weg. En ik hoorde alsof ik mijn eigen vrouw hoorde. Die zou altijd alles kwijt. Ik denk, ik zoek een parkeerhaven op en ik moet bellen. Nou, vertel Geert. Ja, het enige woord is consequent. Ik kom binnen in huis. Ik leg alles, alle 1, 2, 3. Sleutels, mobiel en portemonnee. Ja. Bij de waterkoker. Oh ja. En als ik weg ga, dan kunnen ze dat pakken. Mijn vrouw is altijd de sleutels kwijt. Arm altijd. Ik doe in de koelkast liggen ze op de wc. Maar het woord is consequent. Consequent, altijd. Ik leg hem altijd in het pakje van de Audi. Altijd. Dat doet zij niet. In de handtas. En weet je wat ze altijd kwijt is? Nou. Haar handtas. Ja. Dus de sleutels zijn ook weg. Maar dan ook altijd. Consequent. Zeg consequent. Gewoon iedere keer op dezelfde plaats. Dan kan je ze ook niet verliezen. Ja, consequent. Goeie tip. Nou, dank je wel. Daar heb ik wat aan. Doe hier wat mee. Ik hoor toch enige frustratie in de stem van Geert. Heel herkenbaar. Ja. Maar hetgene wat Florentien heeft meegemaakt, heb ik ook meegemaakt. Ik had de sleutels op de stoel liggen. Een zakje met open snoepjes ernaast. Ja. Ik rem en ja, ze schieten in het snoepje. In het zakje met snoepjes. Ja. Dus de sleutels kwijt. Ja. Dus ik moet zeggen, het kan gebeuren, maar wees consequent. Dat scheelt je heel veel tijd. Consequent. Ruzie is consequent. Ja. Mooi man. Dankjewel Geert, heb een mooie dag vandaag. En Lotte. Fantastisch team. Fijne dag. Hoi hoi. Hoi. Lotte, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij stuurde deze kant op via de app. Hier wat tips van een pro. Dus ik maakte daaruit op dat jij regelmatig ook spullen kwijt bent. Ja, en kijk, de consequentie van Geert, ik snap het volledig. Maar dit werkt gewoon niet bij mensen zoals Florentien zijn. Want wij zijn gewoon iets wat chaotisch. En kijk, weet je, het positieve is wel dat we vaak ook heel creatief zijn. Dus was heel fijn. Maar ja, de consequentie werkt gewoon niet. Dus wat wel vaak werkt, is gewoon zorgen dat je grote dingen aan je sleutels hebt. En een soort AirTag. Ja. En dan ga je AirTag koppelen aan je telefoon. En dat ding kan dus wel via je telefoon geluid maken. En als je dan ook nog je telefoon kwijt bent, dan kan je dus via je Apple Watch eerst nog je telefoon oppiepen. Oh, maar ik ben je kwijt. Dat is echt een hele goede tip. Ja, ja, maar dit werkt dus echt. Maar jij bent, Lotte, begrijp ik, vaak je spulletjes kwijt. Ja. Ja. Maar ook wel echt op bijzondere plekken ook, maar, hoor. Maar wat is het? Je telefoon, je sleutels, je portemonnee, alles. Alles. Maakt niet uit ook. En dan ook echt op het moment dat je precies weg moet. Dat zijn wel de mensen. Behalve mijn autosleutels heb ik tegenwoordig in een mandje op het hallkastje. Oh, ja. Dus dat is zeg maar het eerste wat ik doe voordat ik de deur ook dicht ga. Heb jij, eerst het mandje. Heb jij een partner? Nee. Ah. Ook kwijtgeraakt. Ja, die is ook weg. Die had geen airtag. Die Emiel heeft dat ook wel vaak geduurd. Ik weet wel die airtag nu hoor. Wel echt een goede tip. Dus gewoon een grote sleutelbus met een airtag die geluid maakt. Ja, ik heb zo'n Tipi. Want die is echt groot. En, en een zeilbootje. Ja, Tipi van de HEMA, weet je wel? Tipi. Tipi. Oh. Het zegt mij niks, maar... Nee, echt HEMA. Ja. Een Tipi? Een Sipi. Sipi. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Lotte, dankjewel. Dit zijn echt hele bruikbare tips. Dit zijn tips. We gaan nog even naar Bob. Bob, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Nou, het sluit een beetje aan bij wat Lotte zei. Die had het al over een grote sleutelbos. Ja. Bij de scouting zijn we ook regelmatig de poortsleutel kwijt van het hekwerk. Ja. Maar echt gewoon een stuk hout eraan van een centimeter of 30. Ja. En dan gegarandeerd dat je hem niet meer kwijt bent. Oké, okay. Maar dit is wel een goede... Gewoon een halve boomstam. Ja, gewoon zo'n boomstam. Ja, maar zo'n grote lat eraan. Ja. Dat is precies. Handig. Ja, dat is wel slim, want dan raak je ze nooit kwijt. Dat is ideaal met een gat. Low-tech, ziet hem altijd liggen. Wat goed, Bob. Ja, dat zie je wel. Jij werkt bij de scouting, dat hoor je meteen. Ja. Goed, man. Top tip. Bob, dankjewel. Heb een mooie dag vandaag. Alsjeblieft ook zo. Hoi, hoi. Dan krijg je ook nog een appje van iemand die zegt... ik denk dat Flo in de overgang is, want ik raak ook van alles kwijt... en zit ook vol in de overgang. Nou, laten we dat onderwerp even vermijden. Is dat licht gevoelig? Dat ligt gevoelig, hè? Nee, maar dan denk ik het ook. De 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick

looking for someone that's looking for someone. Don't need nothing more. Don't look for a meaning. David Guetta, Save Me Tonight in het beste van de 538-ochtendshow. Iedere maandag rond 21:15 bellen Timbrik, Niels en Florentien met Peter Heerschop. Even bellen met Peter. Hallo! Hallo! Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een gekke gewaarwording zo op de dinsdag. Ja, raar hè? Ja, dat voelt toch een beetje vreemd. Maar heb je fijne paasdagen gehad? Ik heb prima paasdagen gehad. Jullie ook? Ja, ja, zeker. Was fijn. Heerlijk. Ik hoor allemaal ja, heerlijk. Ja, dagje uit. Het was lekker. Nou, Pasen is ook het feest van de wederopstanding. Ja. Nou, ik hoop dat veel mensen dat hebben gevierd. Een wederopstanding, met of zonder Viagra. Ja. Maar ik zeg er direct bij, ondanks het paasweekend was er op veel plekken helemaal geen sprake van een wederopstanding. Nee. Ik zag bijvoorbeeld Ajax voetballen. Daar was echt geen enkele sprake van wederopstanding. Laat ik het zo zeggen, de paashaas zelf had bij Ajax makkelijk mee kunnen huppen en dan was hij bij de thuisploeg gelijk man of the match geworden. PSV is kampioen van Nederland, maar dat is ook geen wederopstanding. Dat is gewoon een voortzetting van de afgelopen jaren. PSV wordt zo langzaamaan even vaak en even makkelijk kampioen als het Nederlands korfbalteam. PSV is de Bohemian Rhapsody van de Eredivisie. De mus van de tuinvogeltelling. De Pogacar van het Nederlandse voetbal. De kans dat PSV kampioen wordt is even groot als de jaarlijkse kans op een mislukte relatie van Gordon. En dat is natuurlijk heel knap van PSV. Maar het is voor ons in Amsterdam en ik denk ook voor Rotterdam niet leuk. Maar het is ook dit jaar weer zeer terecht. En daarom zeggen wij vanuit Amsterdam, zoals je het ook zou kunnen zeggen als jouw prachtige vrouw bij je weg is en je komt haar nieuwe man tegen, van harte gefeliciteerd. Mathieu van der Poel wilde voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen winnen, maar 20 kilometer voor de streep reed Tadej Pogacar bij hem weg. Mathieu zat er even doorheen. Er kwam geen wederopstanding. Hij werd tweede op 34 seconden. Na 278 kilometer fietsen, 34 seconden. Dat noemen ze in het wielrennen op grote afstand. 34 seconden na 278 kilometer. Als ik met mijn vrouw ons straatje uit fiets, lig ik bij de eerste hoek al 3 minuten voor. Demi Vollering won wel de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen, maar dat is natuurlijk logisch met haar naam. Vol erin. Nou. Uit bestudering van oude botten hebben wetenschappers geconcludeerd dat de hond al bijna 16.000 jaar ons trouwe huisdier is. Huh? Maar bij nader onderzoek bleek het röntgenfoto's te zijn van Maarten van Rossum. En die is na onderzoek gewoon weer wederopgestaan. Voor de bultrugwalvis die sinds eind maart meermaals voor de Duitse kust is gestrand, werd ook dit paasweekend weer een nieuwe reddingspoging gedaan. Ook weer mislukt. Het lostrekken van een bultwalvis op het strand is een herkenbare klus. Aldus de vrouw van Maarten van Rossum. Bo van Ervedoren stelt in de media dat als hij niet meer samen zou zijn met zijn vrouw, echt zelf destructief zou zijn geweest. Ja, nee, tot nu toe heeft hij het gehouden bij 's nachts vanuit de kroeg de gracht inspringen om naar huis te zwemmen, 100 kilometer solo door de woestijn trekken, de hoogste berg buiten de Himalaya beklimmen, ondersteboven klem zit in een rotspleet op 100 meter diepte, ongetraind het IJsselmeer overzwemmen en natuurlijk als grootste uitdaging RTL Late Night presenteren. Maar wat hij ook doet, Bo staat altijd weer op. De opgepakte wolf in Hamburg die in een winkelstraat een vrouw in haar gezicht heeft gebeten, die is weer vrijgelaten. Volgens de advocaat van de wolf was er namelijk sprake van uitdagend gedrag van de vrouw. In India zijn ze begonnen met een volkstelling. Dat is best nog een klus, omdat er ongeveer 1,4 miljard mensen wonen. De hoofdteller was gisteren bij 700 miljoen, hier 184.169, toen zijn vrouw vroeg wat hij wilde eten. Toen was hij de tel kwijt en moest hij weer helemaal opnieuw beginnen. Nou, wederopstanding, het zou toch mooi zijn in extreem verdrietige gevallen. Zou het geweldig zijn, bijvoorbeeld bij het zelfdodingsdrama in Capelle aan de IJssel. Ja, ik probeer altijd alle nieuws te behandelen met een lach, maar dat kan in dit geval niet, want een lach overleeft de val niet. Het is de val en de dood. En dan wordt er ook direct gefilmd. Wie doet dat? Zit er voorgoed een scherm tussen verdriet en medeleven? Nou, de ouders, de familie, vrienden, vriendinnen, klasgenoten, docenten, die zijn eigenlijk allemaal meegenomen in de val en ze kunnen nu niet anders dan elkaar vasthouden. En ik weet zeker, dat doen ze ook. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt daar, thuis, op school, op straat. Met elkaar het vasthouden van de mooiste herinneringen. Want alleen op die manier is er een soort van wederopstanding. Namelijk dicht bij elkaar, zonder scherm daartussen. Blijf altijd vragen naar hoe het gaat met de ander en luister naar het antwoord. En bedenk, elkaar vasthouden is 1000 keer sterker dan elkaar filmen. Tot volgende week. Dankjewel, Peter. De 538 Ochtendshow. Tim, Niels, Rick. Zolentien. Maandagochtend. Vanaf 6 uur. Put your loving hand out, baby. I'm baby. Oh, no. I'm holding on, can't fall back.